ลายถัดไปนี่ก็โบนะฮะเด็กหญิงโบชาติก่อนชื่ออ้อนี่เป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยนะฮะอ้อที่ตายมาเกิดเป็นโบพ่อเดียวแม่เดียวกันนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือว่ารายเนี่ยตอนตายเนี่ยเด็กหญิงอ้อเนี่ยตอนอายุยังน้อยนะครับตอนอายุ6ขวบตัวเองลงไปเล่นในโต๊ะที่มันเป็นโต๊ะพับได้นะฮะทีนี้ตัวนั่งลงไปบนไอ้ที่ไอ้อะไรก็ไม่รู้อะเพราะมันพับหนีบหน้าอกหายใจไม่ออกตายไปเลยถูกไอ้โต๊ะพับได้หนีบหน้าอกตายนะฮะคือใครมีเด็กต้องระวังนะไอ้โต๊ะพับได้เนี่ยทำให้เด็กตายได้มาแล้วรายนี้ตายมาแล้วนะตอน6ขวบนะฮะโต๊ะหนีบอกตายทีนี้พอมาเกิดชาติใหม่เนี่ยนะฮะพ่อเดือนแม่เดือนตั้งแต่เกิดออกมาเนี่ยกระดูกหน้าอกเนี่ยมันนูนออกมาเป็นอกไก่เลยฮะไอ้ตรงที่ถูกโต๊ะหนีบไปนะนูนมากเลยนะฮะนูนมากเวลานี้น่าสนใจมากฝรั่งที่ไปกับผม2คนเนี่ยขอให้ผมนำเด็กคนนี้ไปเอ็กซเรย์คือเขาไม่มีเวลาเขาต้องเดินทางต่อไปคุณพ่อที่พม่าคือด็อกเตอร์ไทยเนี่ยเขาคุณพ่อในเมืองไทยพม่าตุรกีแล้วก็เนปาลเขาคุณพ่ออยู่4ประเทศนะฮะเขารีบต้องไปพม่าเขาไม่มีเวลาเขาบอกเขาวานผมบอกนำเด็กคนนี้ไปเอ็กซเรย์มาบ้านหน่อยผมก็ไปแต่ผมก็ไปอ้อนวอนเกลี้ยกล่อมครอบครัวเขายอมนะฮะฝรั่งไปหมดแล้วผมคนเดียวอ่ะผมเกลี้ยกล่อมเขายอมให้ผมพาเด็กไปเอ็กซเรย์แล้วนะฮะทีแรกเขาไม่อยากยอมผมอ้อนวอนจะยอมผมบอกเพื่อประโยชน์ทางวิชาการปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลนะฮะพยาบาลถามเอ็กซเรย์เรื่องอะไรเนี่ยเด็กป่วยหรือเปล่าเขาก็พูดตามตัวบอกเด็กไม่ป่วยถามอ้าวไม่ป่วยไม่เอ็กซเรย์ทำไมโรงพยาบาลดุนะฮะก็บอกเนี่ยคุณคนนี้เข้ามาอ้อนวอนขอให้เอ็กซเรย์เขาจะไปค้นคว้าวิชาการเรื่องสายเลือดเกิดใหม่โดนพยาบาลดุฮะพยาบาลดุทั้งผมดุทั้งพ่อแม่เด็กเป็นอะไรโดนพยาบาลดุเลยไม่ได้เอ็กซเรย์เลยพยาบาลบอกเอ็กซเรย์ไปเนี่ยรังสีเข้าไปไม่ดีกับเด็กนะคุณมาคือพูดง่ายพยาบาลดุเอาแต่จริงๆพยาบาลเขาทำถูกนะเอ็กซเรย์มากมากไม่ดีหรอกนะแต่เราก็เสียดายเรานึกว่าเอ็กซเรย์ทีเดียวเอาฟิล์มมาดูไงก็เป็นอะไรไม่ได้ฟิล์มนะโดนพยาบาลดุก็เก่งอ่ะพยาบาลเขาเก่งไงผมก็นับถือครับนะเลยไม่ได้เอ็กซเรย์เลยแต่ต่อมานี่นะครับน่าสังเกตว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอผมกลับเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยผมไปเจอผู้ชายหนุ่มคนนึงนะฮะบังเอิญนะไปคุยกับอีท่าไหนไม่รู้ผมเล่าเรื่องที่ว่าเด็กกระดูกหน้าอกนูนอ่ะผู้ชายในหมู่บ้านเดียวกันนั่นบอกผมก็หน้าอกนูนแล้วถอดเสื้อให้ดูนะปรากฏว่าเป็นญาติห่างๆกับเด็กฮะผมเลยชักสงสัยว่ามันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้นะคือสายที่ญาติห่างมากเลยมีผู้ชายหนุ่มที่เป็นญาติห่างมากเลยเขาบอกผมก็หน้าอกนูนถอดเสื้อมาโอ้โหนูนจริงๆนูนเป็นอกไก่เลยทีนี้มันเป็นญาติห่างก็เลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันกรรมพันธุ์หรือว่ายังไงไม่รู้นะฮะก็ไม่รู้แต่ยังไงก็ตามเด็กรายนี้จำชาติก่อนได้ด้วยนะฮะจำชาติก่อนได้ด้วยแต่ก็ไม่แน่นมากอ่ะเพราะเป็นพี่เป็นน้องข้อมูลมาอาจจะผ่านได้ทางคนที่มีชีวิตเล่าต่อใช่ไหมฮะแต่ข้อมูลที่ชัดที่สุดสำหรับรายนี้นะคือเด็กมีอาการโฟเบียมาตั้งแต่อายุ1ขวบ5เดือนตอนที่เด็กอายุ1ขวบ5เดือนเนี่ยนะครับเด็กคนนี้เห็นโต๊ะลักษณะคล้ายคลึงกันกับโต๊ะที่เขาบอกว่าเขาตายมาชาติที่แล้วนะฮะเด็กจะร้องตะโกนนะฮะบอกว่าโต๊ะหนีบโต๊ะหนีบตายแล้วก็วิ่งจ้ำหนีออกจากบ้านเลยฮะจะชี้ไปที่โต๊ะหนีบโต๊ะหนีบตายแล้วก็วิ่งหนีเลยนะนั่นแหละตั้งแต่ตอน1ขวบ5เดือนเป็นการแสดงลักษณะโฟเบียคือกลัวสุดขีดนะฮะเพราะอย่างนั้นก็โฟเบียอย่างนี้มีเยอะนะฮะรายอื่นผมคงไม่ได้เล่าทุกรายคนตายด้วยอะไรจะโฟเบียอย่างนั้นนะครับถ้าคนจมน้ำตายนะครับก็จะไม่ยอมลงอ่างอาบน้ำพ่อแม่จะเอาลงอาบน้ำตั้งแต่เป็นทารกไปบ่อดิ้นหลุดลงมาจากอ่างอาบน้ำเลยมันกลัวน้ำสุดขีดคนตายในไฟกลัวไฟสุดขีดคนถูกงูกัดกลัวงูสุดขีดอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นตายด้วยอะไรก็เป็นโฟเบียนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความจำนะครับผมว่าผมข้ามไปก่อนความจำก็พูดหลายอย่างนี่ผมข้ามไปเอาไล่ถัดไปนะครับไล่ถัดไปก็เวลาน้อยลงเรื่อยๆนะครับ